Thank you. need you to believe in something. I need you to believe. Yeah.

Paralyzed on the supposed golden path, and work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. There's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. Don't hold back. If you think about it too much, you may stumble to run for all your face. Don't hold back. We think it's time to get up. Rush now, let it sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't need to get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pick. Don't hold back. Thank you. Wysłuchaliśmy koncertu The Chemical Brothers, zarejestrowanego podczas festiwalu Fuji Rock w Japonii. Wydarzenie miało miejsce w lipcu 2011 roku. Do godziny trzeciej potowarzyszy nam najnowsza płyta tego brytyjskiego zespołu, opublikowana w miniony piątek. Przed nami początek albumu For the Beautiful Feeling. A ja już żegnam się z Państwem, życząc przy tym dobrego wtorku. Mówił Michał Margański. Thank you.

Sure.